بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم اللہ تعالی جي باقائي بيان ڪري رهيون آهن اهي شيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن اهو حقيقي بادشاه مقدس غالب حکمت وارو آهي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہی آهي جنهن أميين يعني ان پڙهيلن ۾ انهن مان رسول عربي کي موڪليو جيڪو انهن تي ان جون آيتون پڙهي ٿو ۽ ان کي پاڪ ڪري ٿو ۽ انهن کي ڪتاب ۽ حڪمت سيکاري ٿو ۽ بي شڪ اهي رسول عربي کان اڳ ۾ معاف گمراهي ۾ هئا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ۽ انهن پوين کي علم و حکمت عطا ڪري ٿو جيڪي انهن کي نه پهتا ۽ اهو غالب حکمت وارو آهي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ايو الله تعالى جو فضل آهي پان جيڪي چاهي عطا ڪري ٿو ۽ الله تعالى عظيم فضل ڪندڙ آهي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين انن يهودين جو مثال جن تي توراة علم ۽ عمل جو بار رکيو ويو ان کان پوءِ انن يو بار نہ کيو انن جو مثال ان ڪڏھ جهڙو آهي جيڪو پٺن تي ڪتاب کڻي ٿو اهو تمام خراب مثال آهي ان قوم جو جيڪي الله تعالى جي آيتن جي تقزيب كن ٿا ۽ الله تعالى ظالمن جي قوم کي هدايت نٿو ڏي قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين رسول عربي تمام فرمايو اي يهوديو جيڪڏهن تمام ڀايو ٿا ته بيشڪ توهان الله جا پيارا آهيو ٻين ماڻهن کان سواءِ پوءِ توهان موت جي تمنا ڪريو جيڪڏهن توهان سچا آهيو ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين اي هي ڪڏهن موت جي تمنا نه ڪندا ان جي بدعمالي جي سبب آهي جيڪا انهن پنهنجي هٿن سان ڪئي آهي اللہ تعالی ظالمن کي چڠي طرح ڄاندڙ آهي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون رسول عربي توهان فرمايو بيشڪ جي موت کان توهان فرار ٿيو ٿا او بيشڪ اهو توهان سان ملاقات ڪندو ان کان پوءِ توهان کي الله تعالى ڏانهن موٽايو ويندو پوءِ اهو توهان کي توهان جي عملن جي خبر ڏيندو يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اي مؤمنو جنهن وقت توهان کي جمعي جي ڏينهن جمعي جي نماز لاءِ سڏيو وڃي پوءِ توهان الله جي ذڪر ڏانهن سهيو ڪريو ۽ توهان واپار کي ڇڏي ڏيو اهو توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ पोइ जंहिं वक़्तु नमाज़ अदा थी वञे पोइ तव्हां ज़मीन में पखिड़िजी वञो ऐं अलाह जे फज़ल यानी रिज़्क ऐं इल्म जी तलब करियो ऐं तव्हां अलाह ताला जो घणो ज़िक्र करियो त यकीन तव्हां निजात हासिल कंदा. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اي جيم وقت انن تجارت يا ران تماشو رٹھو تا گھنا اڈاں ويا ऐं तव्हांखे खुतबे में बीठल छॾियाऊं. रसूल अरबी तव्हां फरमायो त जेको सवाब अलाह वटि आहे उहो रांद तमाशे ऐं तिजारत खां बहितर आहे. अलाह ताला बहितरीन रिज़्क ॾींदड़ आहे.